साफ कब इम्तिहान लेते हैं वो तो दम दे के जान लेते हैं, जिद हर एक बात में नहीं अच्छी, दोस्त की दोस्त मान लेते हैं। आइए बारिशों का मौसम है, आइए बारिशों का मौसम है, इन दिनों चाहतों का मौसम है, आइए बारिशों का मौसम है, इन दिनों चाहतों का मौसम है, आइए बारिशों का मौसम है। लगाते हो प्यार पर पहरे, प्यार पर पहरे, क्यों लगाते हो प्यार पर पहरे, प्यार पर पहरे, उम्र है ख्वाहिशों का मौसम है, उम्र है ख्वाहिशों का मौसम है, आइए बारिशों का मौसम। वक्त बे वक्त घर से मत निकलो, घर से मत निकलो, वक्त बे वक्त घर से मत निकलो, घर से मत निकलो, हर गली आशिकों का मौसम है, हर गली आशिकों का मौसम है, आइए बारिशों आज कुछ मांग लो नसीम उनसे, नसीम उनसे, आज कुछ मांग लो नसीम उनसे, नसीम उनसे, आज फरमाइशों का मौसम है, आज फरमाइशों का मौसम है, आइए बारिशों का मौसम है, इन दिनों चाहतों का मौसम है, आइए बारिशों का मौसम है।